Book 2 اثنان دويس العائلة فاميليا الجد او افو الجدة ا افو هو وهي Ele e ela. الأب. O pai. الأم. A mãe. هو وهي. Ele e ela. الابن. O filho. الابنة. A filha. هو وهي. Ele e ela. الأخ. O irmão. الأخت. O irmão. هو وهي. Ele e ela. العم أو الخال. O tio. العمة أو الخالة. A tia. هو وهي. Ele e ela. نحن عائلة. Nós somos uma família. العائلة ليست صغيرة. A família não é pequena. العائلة كبيرة. A família é grande.